Counting Crows w audycji popołudniowej. No i jak tam redaktorko Iga Świątek? Miało być po 16. No, szanowny panie. Panie Rafale, w Paryżu Iga Świątek oczywiście wiemy, broni tytułu sprzed roku. Powinno się zacząć to spotkanie. Przypomnijmy, Polka w pierwszej rundzie zagra z reprezentującą Hiszpanię Krystyną Buxą. Mecz zaplanowano jako trzeci na korcie centralnym. No, jak mówiliśmy, w serwisie sportowym po 15.30 miał zacząć się po godzinie 16. Ale jeszcze czekamy. Poprzednie spotkanie się nie skończyły. Liderka światowego rankingu Iga Świątek dziś rozpoczyna udział w wielkoszlemowym turnieju na paryskich kortach imienia Rolanda Garrosa. Oczywiście to spotkanie będziemy dla Państwa relacjonować te najważniejsze momenty. Oby, bo słyszałem głosy, że ten mecz może się zacząć nawet po godzinie 18, jeśli nie 19. No tak czy inaczej, na bieżąco wynik na naszej antenie. Teraz 12 minut po godzinie 16. On Cracker Island. Gorillaz w audycji popołudniowej. Państwo pytają? Nie. Iga Świątek po ostatniej kontuzji nie wzięła L4 na French Open w Paryżu. Polka będzie bronić tytułu sprzed roku. No, pogoniłem towarzystwo w Paryżu. Okazuje się początek meczu zaplanowany na 17.30. No to trzymamy za słowo. Teraz 16 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Taki remis na zegarze. Kilkaset zwolnień dziennie i to w kilku placówkach. Z drugiej strony próby ucieczki i nietypowe kryjówki, by uniknąć kontroli. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwiera szyki i intensywniej niż dotychczas sprawdza osoby przebywające na zwolnieniach. No i także lekarzy, którzy tak zwane L4 wystawiają. Wszystko dlatego, że niestety nadużyć jest mnóstwo. Nie ma więc co się dziwić, że w resorcie zdrowia trwają rozmowy i prace nad zmianami w przepisach. Więcej o tym Kuba Witkowski. Polak potrafi, to wiemy nie od dziś, zwłaszcza jeśli idzie o zarobek bez wysiłku. Są takie po prostu pojedyncze osoby, które, nie wiem, mają coś w sobie takiego, taki pewien luz być może. Opowiada pani Agnieszka, pracownica jednej z korporacji. Gdzie no właśnie w taki sposób działają, tak? Jakby trochę planują, że w tego dnia, tam nie wiem, za tydzień, za dwa akurat będę chory, więc wezmę zwolnienie lekarskie, tak? Albo nie, muszę gdzieś wyjechać, urlopu ma mało, no więc generalnie kombinują z lekarskimi zwolnieniami. Są też tacy, którzy biorą L4 i pracują. Rehabilitanci, sklepika, a nawet o zgrozo lekarze. Najbardziej jednak takim osobliwym przypadkiem, który miał miejsce w kraju, była kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich w zakładzie pogrzebowym. Przyznaje Krystyna Michałek z bydgoskiego oddziału ZUS. Gdzie osobę kontrolowaną nasi pracownicy zastali w trumnie. Okazuje się jednak, że nie tylko pacjenci w kwestii zwolnień mają coś za uszami. Nie ma co ukrywać też, że nadużycia zdarzają się także wśród lekarzy. Dodaje Paweł Żebrowski z centrali ZUS. Z naszej analizy wynika, że jeden z lekarzy potrafił dziennie wystawić ponad 200 zaświadczeń i to w kilku różnych podmiotach leczniczych. Do tego w ciągu jednej minuty wystawił zaświadczenie lekarskie 3 różnym pacjentom. Medyk w ciągu niecałego roku wystawił blisko 20 tysięcy zaświadczeń. Dlatego Ministerstwo Zdrowia zamierza ostro się zabrać za temat zwolnień lekarskich. Jedna z propozycji, na razie luźnych, zakłada wprowadzenie ustawowego czasu, jaki lekarz miałby poświęcić na wywiad z pacjentem. Tak, by hurtowe wystawianie zwolnień było już niemożliwe. Co na to sami zainteresowani? Oczywiście problem zwolnień lekarskich wystawianych nierzetelnie no niestety istnieje i oczywiście to dostrzegamy. Mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej. Prowadzimy rozmowy z Ministerstwem Zdrowia oraz ZUS-em dotyczącym możliwych zmian. Tutaj temat tego, jak to zostanie rozwiązane, to jeszcze zbyt szybko, żeby o tym mówić, bo czekamy, że tak powiem, na propozycję rozporządzenia, które regulowałoby zasady wystawienia tych zwolnień w formie teleporad. Wiadomo, że sami lekarze też mieli propozycję dotyczącą zwolnień. Raz w roku miałoby nam przysługiwać L4 na żądanie. Chodzi o takie sytuacje, kiedy mamy na przykład jakąś błahą infekcję, czy zatrucie pokarmowe, które niekoniecznie potrzebuje wielodniowego zwolnienia oraz niekoniecznie potrzebuje interwencji lekarskiej. Możemy to spokojnie wyleczyć w domu i tutaj nie ma takiej potrzeby, żeby zgłaszać się z tym do lekarza, by uzyskać ten dzień czy dwa zwolnienia w roku. O ten pomysł i o pomysł własny resortu chcieliśmy zapytać Ministerstwo Zdrowia. Niestety dziś nikt nie znalazł dla nas czasu. Dodajmy, że tylko w ciągu pierwszych 3 miesięcy tego roku ZUS przeprowadził niespełna 120 tysięcy kontroli zaświadczeń. To 5% więcej niż kwartał wcześniej. Spotkali się państwo w swoim zakładzie pracy z, no nazwijmy to, nadużyciami związanymi z L4, jak z takimi nieprawdziwymi zwolnieniami lekarskimi walczyć, jak rozwiązać taki właśnie problem uczciwości, nieuczciwości w służbie zdrowia, w zakładach pracy. 2 2 7 3 w tej i w pozostałych sprawach czekamy na państwa sygnały. 19 minut po godzinie 16. Gdyby tak zapomnieć o zasadach, co trzymają w klatce nas. Gdyby tak jak cztery znasz to lecz, po co nam zawahania stan? Potrzebujemy zmian. Życie może być jak Luna Park, miej odwagę, by nacisnąć start. Życie może być jak niezły film, celebruj każdą z chwil. Nawet sekundy dłużej, nie wahaj się. Być jak Babylon, nie pozwalaj, by cię zwabiło. dlatego lepiej oddech weź. Wszystko możemy przejść, dosyć już tych awantur masz. Zadbaj lepiej o swój anturaż. Po co ciągle patrzeć chcesz? Po swoje musisz biec, ani sekundy dłużej. Nie wahaj się, gdyby tak zapomnieć. Jak walczyć z lewym L4? Ach, kombinujemy, kombinujemy. A jakbym tak poszedł do lekarza i na przykład się skarżył na psychologiczne rzeczy typu paranoję albo coś takiego, wystawia mi 2 tygodnie zwolnienia lekarskiego, chory może chodzić, czuję się świetnie, robię co chcę i no co taki ZUS może zrobić? No i chyba nie bardzo mnie wyspać na dodatkowe badania. Ciekaw jestem opinii specjalistów. Gdyby państwo zechcieli podpowiedzieć, to bardzo prosimy. Najszybciej, najłatwiej telefonicznie 2 2 7 3. Ja bym nie ryzykował. Swoją drogą także zdrowia życzymy. 23,5 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Mailowo 71335 smsowo i telefonicznie, jak państwo słyszeli, 2 2 7 3. No właśnie, kombinujemy, kombinujemy z tym L4 też, jeśli chodzi o te nadużycia związane ze zwolnieniami. Czekamy na państwa sygnały. Joe Cocker. Yeah. audycji popołudniowej. Trzymamy rękę na pulsie. Już za chwilę skrót serwisu. Będą wiadomości ekonomiczne, prognoza pogody. Już za chwilę te najważniejsze informacje z dróg. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Pani dietetyk, często się poca. Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klimea Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Mieczysław Kosz. Nowy album nigdy dotąd nie wydanych nagrań mistrza fortepianu, liryka polskiego jazzu. 37. część serii Polish Radio Jazz Archives. 16 utworów, w tym połowa autorstwa Mieczysława Kosza. Pozostałe to jazzowe standardy, popowe hity, również aranżacje muzyki klasycznej i ludowej. Do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Polecają Jazz Forum i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 16, no to jedziemy. Radio Navigator. Ale utrudnień sporo dziś po południu i o tym Patryk Bedliński. To prawda, na dwójce problemy między Pruszkowem a Grodziskiem Mazowieckim w stronę Łodzi to po kolizji dwóch pojazdów osobowych. Uwaga na zwężenie. Zablokowana w stronę Gdańska jest S5 między węzłem Maksymilianowo a węzłem Bydgoszcz Północ, gdzie zderzyły się ciężarówka i dostawczak. Na dziesiątce między Bydgoszczą a Makowiskami pojazd osobowy potrącił rowerzystę. Tam przejazd mocno utrudniony, jedziemy jednym pasem. Dwudziestka zablokowana w Niezabyszewie między Bytowem a Miastkiem. Tam zderzyły się osobówka i bus. Osuwisko pojawiło się na trasie między Limanową a Mszaną Dolną w Kasinie Wielkiej. Osobówki przejadą, ale ciężarówki muszą szukać objazdu. Na drodze 35 między Świdnicą a Wałbrzychem zderzyły się dwa auta osobowe i tam mamy blokadę lewych pasów w obie strony. I jeszcze przypominamy o korkującej się trasie między Siedlcami a Warszawą. To z powodu prac w Kałuszynie. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Więcej informacji drogowych na naszej antenie za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A już teraz po 16.30 skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. NATO wyśle do Kosowa dodatkowe siły. To odpowiedź na ostatnie zamieszki z udziałem Serbów protestujących przeciwko nominacji burmistrzów narodowości albańskiej. W reakcji na niedawne starcia, w których rannych zostało 30 żołnierzy, sojusz skierował dodatkowe siły na Bałkany Zachodnie, poinformowało NATO. Polska apeluje o natychmiastowe nałożenie unijnych sankcji na Białoruś. Ambasador Polski przy Unii Andrzej Saduś mówił o tym w Brukseli na spotkaniu ministrów do spraw europejskich państw członkowskich. Poinformowaliśmy na temat cały czas trwającego ataku na naszej granicy, również z nikczemnym wykorzystaniem osób nieletnich, dzieci. Informowaliśmy na temat zaangażowania Białoruskali, producenta nawozów potasowych, również w systemie, w którym na terenie Białorusi tworzone są obozy dla nielegalnie deportowanych ukraińskich dzieci. Ambasador Sadoś poinformował też unijnych ministrów o sankcjach, które nałożyła Polska. Chodzi o objęcie restrykcjami 365 przedstawicieli reżimu w Mińsku oraz białoruskich i rosyjskich firm oraz instytucji. Mały zaułek koło ambasady Rosji w Hadze stał się dzięki aktywistom uliczką o nazwie Chwała Ukrainie. Na razie był to tylko happening, ale już złożono wniosek do władz o nadanie tej nazwy na stałe. Tabliczka z nazwą pojawiła się przy pieszej rowerowej uliczce dotąd bezimiennej. Organizatorzy akcji w holenderskiej Hadze mówią, że codziennie przechodzi tędy do okolicznych szkół wiele dzieci, więc tabliczka poświęcona Ukrainie przypominałaby im, że mają szczęście żyć w kraju, gdzie nie ma wojny. Pełny serwis 17. A to już za 28 minut. Tymczasem... Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. 6 600 000 wniosków spłynęło na nowy okres rozliczeniowy 500+. Ten rozpocznie się pojutrze, 1 czerwca. Informuje o tym Ministerstwo Rodziny. Wnioski można składać tylko elektronicznie, kto jeszcze nie złożył, warto, przez bankowość elektroniczną, PUE ZUS i portal Empatia. Trwa Kongres Polityki Społecznej, to już jego 40. edycja. Wśród prelegentów Gertruda Uścińska, prezes ZUS-u i przewodnicząca Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Kongres z jednej strony postawi taką diagnozę, co i jak dokonało się w polskiej polityce społecznej, jeżeli chodzi o badania naukowe, metodologię badań, ale jakie są wyzwania na przyszłość? Ich jest bardzo dużo, dlatego że te wszystkie procesy globalne, jak pandemia, jak wojna na Ukrainie, one jak gdyby postawiły nas wobec zupełnie innej sytuacji dotyczącej zapewnienia w przyszłości tych wszystkich świadczeń, które mamy w polskiej polityce społecznej, począwszy od urodzenia, aż do świadczeń emerytalnych. Kongres potrwa do jutra. W programie panele dyskusyjne o nowych technologiach w polityce społecznej, wyzwaniach, perspektywach i barierach rozwoju. Bariery napotkał dziś główny indeks warszawskiej giełdy. Zaglądamy na parkiet przy Książęcej. Pół godziny przed zamknięciem notowań WIG20 spada ponad 1,5%. Jeśli chodzi o złotego, to lepiej już było. W ostatnim tygodniu stracił po kilka groszy do głównych walut. Za franka musimy zapłacić 4,67, za euro 4,53, za dolara 4,22, za brytyjskiego funta 5,24. Traci też łubianka truskawek. Z dużych rynków przenosimy się jeszcze na chwilę na ryneczki. Są już miejsca, gdzie za partię truskawek zapłacimy tylko 10 zł, a do szczytu sezonu jeszcze przecież mnóstwo czasu. Zapowiada się więc, że mimo inflacji w tym roku może być taniej. Zachęca się do inwestowania. A to jeszcze do kompletu śmietana i cukier. Ale dobrze, dobrze, to te dane może jutro sobie zostawimy. Jakby było do kompletu, tak już smakowicie. Pan synoptyk tymczasem o tym, że jutro w dzień słonecznie, no pod te truskawki, tylko na wschodzie, na południowym wschodzie zachmury się przelotnie popada. Możliwe także burze jeszcze majowe, a wiatr północny, północno-wschodni słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 55 km na godzinę. Jutro od 15 stopni na wybrzeżu i pogórzu, 19 w centrum, a ta śmietanka z cukrem najbardziej należy się chłodzona na Dolnym Śląsku, bo tam jutro do 23 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. ZUS zwiększa liczbę kontroli L4 po to, by ukrócić proceder, jakim są wątpliwe, być może nawet wprost mówiąc lewe zwolnienia L4. Jak z tym walczyć? Państwa obserwacje. 2 2 i 7 3. Ja dzwonię z Dobrzych. W naszym zakładzie pracy był problem przez dłuższy czas ze zwolnieniami lekarskimi i odkąd wprowadzono premię motywacyjną, tak zwaną absencyjną, ten problem się zminimalizował. Tylko po prostu chorują ci, którzy no, rzeczywiście gdzieś tam są chorzy, bądź mają jakieś urazy. Ech, kombinujemy. Spotkali się państwo w swoim zakładzie pracy z nadużyciami związanymi z L4. Jak walczyć z lewymi? Yeah. Jeszcze godzinka. No, może niecała. Przypomnę, w Paryżu Iga Świątek będzie broniła tytułu sprzed roku na paryskich kortach Rolanda Garrosa. To spotkanie miało rozpocząć się o 16:00, najprawdopodobniej zacznie się po 17:30. Oczywiście chodzi o dzisiejsze spotkanie w pierwszej rundzie z Hiszpanką Krystyną Buxą. Oczywiście o tym będziemy mówić, no ale sportu nie brakuje w audycji popołudniowej. Teraz też o tym, że selekcjoner Fernando Santos już zdecydował, a poznaliśmy kadrę piłkarskiej reprezentacji Polski na czerwcowe zgrupowanie. Polacy najpierw zagrają towarzysko z Niemcami, później w eliminacjach do Mistrzostw Europy z Mołdawią, a na liście powołanych brakuje wielu doświadczonych piłkarzy. Selekcjoner znów da szansę młodszym zawodnikom. O szczegółach Mateusz Warianka. Santos ponownie zaskoczył opinię publiczną i dał wyraźny sygnał, że nie zamierza sięgać po niektórych zawodników. Mowa tu o piłkarzach, którzy przez lata byli czołowymi postaciami reprezentacji Polski. Grzegorzu Krychowiaku, Kamilu Gliku czy Kamilu Grosickim. Zaskakuje przede wszystkim brak tego ostatniego. Skrzydłowy Pogoni Szczecin jeszcze wczoraj odbierał statuetkę dla najlepszego zawodnika sezonu w Ekstraklasie i po cichu liczył na powołanie. Ja swoją podstawą na boisku robię wszystko, żeby do tej reprezentacji wrócić, bo ja czuję się silny, czuję, że reprezentacja jeszcze mogę dużo dać. To jest zawsze moje marzenie, grać w reprezentacji. Ja mówię, ja walczę, cały czas walczę i będę walczył. Mówił podczas oficjalnej gali. Miejsca w kadrze dla niego jednak zabrakło, a Santos nie ma zamiaru tłumaczyć się ze swoich decyzji. To nie jest trzęsienie ziemi ani żadna rewolucja. To normalne na całym świecie. Pracę selekcjonera pełnię już kilkanaście lat, a nie kilka miesięcy. Wiem, jak to działa. Nikt nie jest wieczny. Powołania są różne, każdy ma swoje upodobania. I to jest normalne. Ja jestem selekcjonerem i ja muszę podejmować decyzje. Ja biorę za to odpowiedzialność. Nie wszyscy muszą się ze mną zgadzać. Zdaniem eksperta piłkarskiego Dominika Wardzichowskiego, brak Glika, Krychowiaka czy Grosickiego to jasny komunikat. Ich czas w kadrze się skończył. Ich nie ma w reprezentacji Polski i moim zdaniem ich już nie będzie w reprezentacji Polski, dopóki selekcjonerem będzie Fernando Santos. I to jest chyba taka najmocniejsza wiadomość z tego zgrupowania. No bo Fernando Santos powiedział jasno, to są piłkarze, którzy nie do końca pasują do jego wizji reprezentacji Polski. Wardzichowski zwraca też uwagę na obecność młodych piłkarzy. Fernando Santos chce odmładzać tę reprezentację Polski. Idzie młodość, jest Mateusz Łęgowski z tych młodych piłkarzy, no i Przemysław Wiśniewski. Poza Łęgowskim i Wiśniewskim w kadrze pojawił się też piłkarz Legii Warszawa Bartosz Slisz. Powołania ponownie otrzymali Ben Lederman z Rakowa Częstochowa, czy Michał Skóraś, który przenosi się z Lecha Poznań do klubu Bryś. W kadrze nie ma też Matiego Kesza, który zmaga się z problemami zdrowotnymi, czy będąc grającego w słabszej formie Krzysztofa Piątka. Jest za to wracający po kontuzji Arkadiusz Reca czy Arkadiusz Milik. Zgrupowanie oficjalnie rozpocznie się 12 czerwca, choć selekcjoner chciałby, aby niektórzy piłkarze pojawili się na treningach już tydzień wcześniej. To będzie też wyjątkowe zgrupowanie, bo z kadrą oficjalnie pożegna się legenda Jakub Błaszczykowski, który otrzyma kilkanaście minut w starciu z Niemcami. Przypomnijmy, 16 czerwca biało-czerwoni zagrają towarzysko z Niemcami na Stadionie Narodowym, a 4 dni później powalczą o punkty w eliminacjach do Euro na wyjeździe z Mołdawią. Podkreślam, powalczą. Kto z Państwa stęsknił się za piłką reprezentacyjną? 2 2 7 3 za 17 minut 17. No i gitara. Przepraszam, jeśli ktoś z Państwa właśnie wybiera się na urlop, ale na około 30 stacjach hydrologicznych poziom wody spadł poniżej średniego, niskiego poziomu przepływu, no i wywołujemy deszcz. Zresztą, jak informowała na naszej antenie hydrolog Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Emilia Szewczak, warunki hydrologiczne pogarszają się, szczególnie w głębi kraju. Susza hydrologiczna niestety postępuje, a najbliższe dni będą słoneczne i ciepłe. Dziś w audycji popołudniowej m.in. o tym, że ZUS zwiększa liczbę kontroli L4, no, po to, by ukrócić procedery, jakim są wątpliwe, nawet lewe zwolnienia L4. Państwo w tej sprawie 2 2 7 3. Zwolnienia do 30 dni, tak jak teraz jest, że do 30 dni płaci pracodawca, do 30 dni powinny być niepłatne przez nikogo. I w tym momencie po prostu normalny człowiek, który choruje tydzień w roku, 2 tygodnie w roku, by to przeżył. Natomiast nie opłacałoby się kompletnie kombinować. No i średnia pewnie wyliczona za ten czas na L4 też pewnie byłaby zaburzona. Ciekaw jestem, co państwo na to. Spotkali się państwo w swoim zakładzie pracy z, no, nazwijmy to, nadużyciami związanymi z L4. Jak walczyć z lewymi zwolnieniami? W tej sprawie 2 2 7 3. Czekamy na państwa sygnały. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. Baby, baby, baby. Well, I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover at my door. It's just another heartache on my list. When my heart's still on the mend, open up to me like you do your girlfriends. And you sing to me and it's harmony. Girl, what you do to me is everything. Let me say anything just to get you back again. Why can't we just try? I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. Tomas w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki i państwa głosy na temat zwolnień L4. 2 2 7 3. Lekarze nie chcą wystawiać zwolnień. Po prostu nie wiem dlaczego. Mają jakąś blokadę. Jeszcze nieraz mówię, weź zwolnienie, bo tam się słabiej czujesz, czy to, czy tamto. Nie ma czegoś takiego, że się powie lekarzowi i on wystawi zwolnienie. Nie, po prostu nie. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa, 9 minut pozostało do godziny 17. Od 2014 roku Rosja wydała ponad $300 milionów, by wpływać na polityków i władzę w 20 państwach świata. Tak ostrzegał w ubiegłym roku rząd Stanów Zjednoczonych, powołując się na swoje dane wywiadowcze. No, nic dziwnego, że w całej Europie powstawały komisje śledcze, które miały badać rosyjskie ataki na bezpieczeństwo wewnętrzne. Tak było m.in. w Niemczech, Francji czy w Wielkiej Brytanii. I o tych działaniach nasz reporter Michał Kowarski. Sposobów na sianie zamętu Rosjanie mają sporo, szczególnie w internecie. Atak Federacji na Ukrainę otworzył Europie oczy, dzięki czemu prości obywatelom, jak i służbom dostrzegać dezinformację. W tej chwili Rosjanie intensywnie propagują taką tezę, że z Ukrainy na Polskę nadciąga chmura radioaktywna. Profesor Włodzimierz Marciniak, były ambasador RP w Rosji. Ktoś to celowo wpuszcza, a potem poszczególne media społecznościowe to powtarzają poprzez mechanizm repostów i tak tak dalej. I dokładnie w taki sam sposób odbywały się działania destabilizacyjne, które miały miejsce na przykład podczas kampanii przed referendum w sprawie Brexitu w Wielkiej Brytanii. Jedno z głośniejszych śledztw badających rosyjskie wpływy miało miejsce w USA. Przykład Stanów Zjednoczonych w kampanii wyborczej w 2016 roku. Wtedy specjalny prokurator Robert Mueller prowadził śledztwo. Na podstawie jego ustaleń została wszczęta procedura impeachmentu, no, która upadła w Senacie, ale ten raport nie zawierał mocnych argumentów. Specjalny prokurator ustalił, że członkowie sztabu wyborczego Trumpa czy inne osoby z nim współpracujące miały kontakty na przykład z dyplomatami rosyjskimi, natomiast nie udało się niczego poważnego udowodnić. Wykazano wtedy, że Rosjanie podejmowali jakieś wrogie działania w stosunku do sztabu Hillary Clinton, ale raczej poprzez media społecznościowe. Lecz media społecznościowe to nie jedyny sposób na zyskiwanie popleczników. Putin rzeczywiście próbował stworzyć coś w rodzaju międzynarodówki z Frontem Narodowym Francuskim i z niektórymi partiami austriackimi, przede wszystkim tą partią wolnościową austriacką. Ci politycy byli zatrudniani w radach nadzorczych dużych firm rosyjskich, formalnie prywatnych, faktycznie kontrolowanych przez państwo, byłych polityków i potencjalne wykorzystywanie ich jako lobbystów swoich spraw i swoich interesów. Jednym z takich polityków był na przykład François Fillon, premier Francji w latach 2007-2012, który do momentu wybuchu wojny na Ukrainie zasiadał w radach nadzorczych w dwóch rosyjskich spółkach we Francji. O sprawie badania związków Rosji z francuskimi politykami znów jest głośno, ponieważ kilka dni temu przed Komisją Rady Narodowej badającej rosyjskie wpływy we Francji zeznawała Marine Le Pen, co na antenie France 24 komentował politolog Bruno Coutré. I c'est vrai que c'est un dossier qui est compliqué parce que avec la guerre en Ukraine aujourd'hui en particulier. Wojna na Ukrainie uzmysłowiła francuskiej opinii publicznej, kto jest agresorem. Ostatnie badania sondażowe pokazują, że francuskie społeczeństwo odrzuca Władimira Putina i obawia się Rosji. Zatem dla zjednoczenia narodowego, które wciąż walczy o wiarygodność, sprawa finansowania kampanii Le Pen przez rosyjskie banki stanowi duże obciążenie. Des prochaines échéances, c'est toujours un peu, d'une certaine manière, un boulet à traîner. Są nagłaśniane kampanie pod takim hasłem, że należy doprowadzić do szybkiego zakończenia wojny, pod czym rozumie się zawarcie jakiegoś zawieszenia broni kosztem Ukrainy. Wystarczy prześledzić tytuły prasowe, w których takie artykuły się ukazują, jak również dziennikarzy, czy też analityków politycznych. Część robi na pewno to pod wpływem bezpośredniego rosyjskiego oddziaływania. Od czasu wybuchu wojny wpływy rosyjskie w Europie zdecydowanie zmalały. Jednak to nie oznacza, że tych wpływów nie ma i nie należy ich badać. Gorący temat i oczywiście do niego będziemy wracać, do tematu komisji badającej rosyjskie wpływy. Jeszcze wrócimy, no zauważamy, że to ingerowanie Rosji w życie publiczne badały komisje w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych. Pytania i odpowiedzi na ten temat pojawią się w trójkowym komentarzu dnia po godzinie 18:00. Już teraz proszę zostać z nami. No a przed nami muzyczne wspomnienie sprzed lat. Gdyby żyła, kończyłaby dziś 65 lat. Mary Fredrickson, wokalistka Roxette, zmarła w grudniu 2019 roku. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. How do you do? Cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wake outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. How do you do? Hello.